این کنتم فی ریب. بعد از این که اثبات وحدانیت خود را تثبیت کرد، الله جل جلاله شروع میکند به صداقت پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم. مایی صداقت و راستی پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم قرآن کریم است. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم معجزات زیادی دارد، ان شاء الله سرش بحث خواهد شد. از جمله بزرگترین معجزه پیامبر ما صلی الله علیه و سلم، یا تو بگوی معجزه اسلام، قرآن کریم است. همه معجزات که از پیغمبرای خدا بود مقطعی بود، یعنی انگامی که ما میگیم حضرت عیسی علیه السلام مرده را زنده میکرد، خب امروز عیسی علیه السلام هم نیست که زنده بر ما بکنه، و امو کسی که زنده شده او را هم ما ندیدیم. بنان معجزات قبلی مقطعی وقتش بود. حضرت موسی علیه السلام معجزش بود که توسط عصایش از ظهر جور می شد، بحر سرش چیز شد، ولی کلش معجزات مقطعی بود که با خود پیغمبر بود. با رفتن پیغمبر معجزه هم فقط نقل می شود به ما، این تو معجزه بود، این تو معجزه بود. اگر یک منکر و یک کافر بگوید که قبولش ندارم، دلائل و سرش خامن کرده نمیتونیم که خام خواه سرش بپذاریم. ولی معجزه اسلام، معجزه پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم، معجزه که فعلا ما شما را در اختیار داریم. قرآن کریم به این معجزه اشاره میکند که ای انسان، الله تا عبادت بکن، او ذاتی که تو را آفریده، پدرهای تو را آفریده، از آسمان بر آب نازل کرد، میوه های گوناگون برات داد، آسمان بر چپ گردانید، زمین بر قرارگاه گردانید، با خدا شریک نبیار. و اگر نمیدانی، این کتاب راهنماییت میکند، این کتاب راهنماییت میکند. و این تو کتاب است که اگر شک داری، و این کنتم فی ریب، اگر شک داری، و این کنتم فی ریب، این برای تهدید در اینجا است، و این کنتم فی ریب تهدید میکند. و اگر شک دارید باق دلائل، مما نزلنا علی عبدنا، با آن قانون با آن کتابی که ما نازل کردیم علی عبدنا بر بنده خود، فأتو بسورت، امر برای تعجیز است، فأتو بسورت، پس بیارید یک سوره را من مثله همانند قرآن، و دعو شهداءکم و فراخوانید، کمک بخواهید، شهداءکم از اعوانتان، از معبودانتان، من دون الله غیر الله، ان کنتم صادقین، اگر در این قولتان صادق هستید که قرآن کلام محمد است و کلام بشر است، مخلوق است، ما مانند شاربه میتانیم، پس بیاییم میربانی بکنی کار بکنی. و این کنتم فی رد مما نزلنا علی عبدنا، کلمه عبد پاکترین و مقدسترین کلمه است و زیباترین کلمه است که الله ای را دوست دارد. و در یکی از تفاسیر میگه که آن حضرت صلی الله علیه و سلم انگامی که به معراج میره، الله جل جلاله به حضرت جبرئیل داریو که به کدام عنوان الله تو را آواز بکند و به کدام عنوان تو را بخواند، به نام نبی، به نام محمد، به نام رسول، گفت نه، آن عنوانی که پیش الله بسیار محبوب است. الله با کلمه عبد برش آواز میکنه، سبحان الذي اسرا بعبده. ده ایجا هم پیش الله بسیار مقبول است، اینام بسیار دوست داره، چون میگه علی عبدنا، بر بنده ما، بر بنده ما. اگر در این شک دارید، فأتو بسورت، پس بیارید بسورت یک سوره را، من مثلی یک تعبیر، من زائده است، فأتو بسورت مثله، مانند یک سوره بیار. تعبیر دوم، من بیانیه، فأتو بسورت من مثله، همانند قرآن، به امی بیان، به امی محتوى شما یک سوره را بیارید. این را خب بگذارید، فأتو من تبعیزیه، فأتو بسورت مثله، من مثله، با بخشی از نکاتی که در قرآن کریم است، با بخشی از مواردی که در قرآن کریم، در یک بخشش اگر شما بیارن هم صحیح است. کل تقاربه نمیکنی، تبعیض میکنه. من مثلی یک بخش محتوای قرآن کریم و اگر شما بتانین جمع بکنین اما یک چیز را بیارید. نه تنهایی که به هر عنوانی که میارین مانند قرآن و به بیان قرآن با بخشی از قرآن با احتوائش وضعو شهداءکم، برین طلب کمک بکنید. وضعو به معنی استعینوش، استعینو شهداءکم، برین کمک بخواین از اعوانتان. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه امیفر اعوانکم و انصارکم، از کسی که کمکگر شما است، هر کسی که کمک کننده شماست امورم صدا کنید. ابن حضرت امام فرا رحمه الله می فرماید شهداءکم آلهتکم، المعبودانتان را آواز بکنید که امرایتان کمک بکنند. جمع از علما می فرماید که شهداءکم علماءکم، برم علمایتان را دانشمندانتان را آواز بکنید که امانند قرآن بیارد. قرآن کریم تحدی می دهد، چلنج می دهد و این چلنج را 4 بار در کتاب عزیز خود ذات ذکر کرده. 3 بار از این در مکه مکرمه، طوری که در آیه 88 سوره مبارکه اسراء پاره 15 اوجا می خوانیم قرآن تحدی می کنه مقابله به مثل را. قل لئن اجتمعت الانس والجن قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بگو ای پیغمبر اگر جمع شود انس و جن به اینکه بیارد همانند قرآن را، لا ياتون بمثله، کلش یک جشد و من قناع و بنمیتنه، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، اگرچه بعضشان بعضی دیگر را کمک هم بکنند. این تحدی بود با کل قرآن کریم در مکه مکرمه، در او جایی که مشرکین دست بالا داشتند، می توانستند مقاومت بکنند و اظهار رأی بسیار آزادانه بکنند. تحدی دوم مقابله آن باز هم در مکه مکرمه بود با 10 و 10 صورت. در آیه 13 و 14 سوره مبارکه هود پاره 11 می خوانیم ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات و ادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. آیا می گوین که قرآن را محمد جور کرده؟ بگو ای پیغمبر اگر ایره محمد جور کرده پس یار 10 سوره را همانند قرآن. نه تنها ای که و ادعو من استطعتم من دون الله، هر کسی را که آواز میکنی به غیر الله برو چیق برش بزن و در رابطه با آوردن قرآن کمک از پیش بخواد. این کنتم صادقین، اگر در این دعایتان راستو هستید. تحدی سوم را قرآن کریم باز هم در مکه میگه میبینی نزول را کل قرآن شد تنزیل را قبول میکن در تحدی 10 سوره، تنزیل سوم را میبینیم او هم در مکه مکرم است. آیه 38 سوره مبارکه یونس به این دعا هست ام یقولون افترا قل فأتوا بسورة مثله و ادعوا من استطعتم من دون الله. آیا میگن که این قرآن را حضرت محمد از جان خود جور کرده؟ برش بگو ای پیغمبر پس مانند یک سوره اشیار اگر شما راستگو هستید. فأتو به صورت مثله، حال در اینجا چی است؟ و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتو به صورت من مثله، یا من جواب کرد. ببینید که در بخش از مفاهیم قرآن اگر شما میتونین میروانی بکنین سوره را خود چی میکنین؟ سوره را خود ما آورده نمیتونین، من تبعیزیه بگیرین، من بیانیه بگیرین و این جالب است. در اینجا بین در این صورت 4 تحدی برش می کند و دعو شهداءکم من دون الله، فراخوانید کمک بخواهید از آلهه‌تان از انصارتان و هر کسی که در ذهن شما می گنجد. ائتلاف بکنه. دال ائتلاف ها زود زود جور میشه. برو ائتلاف بکنه. این کنتم صادقین، اگر شما در قولتان صادق هستن که لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ما بخوایم فوراً این رقم چیز جور میکنه، این جور میکنه. ایت کتاب عزیزی است که هر کسی با این سر بجنگن الله شکستش میدهد. غازالمه احمق هم خواست که قرآن یک یک معامله بکند، الله ذلیلش کرد. ایت ذلیلش کرد که کل ما شما دیدیم. ای کتاب نیست که کسی با این تکر بکنه باز جور بکند. هر کسی که تی تکر کرد روسا وار شکستش میدهد، غازالمه وار شکستش میدهد، امریکا وار شکستش میدهد، الله شکستش میدهد. ولی تشریف اخروی میدهد وقتی که حقایق فهمیدی و باز قبول نمی کنی. بناهن فا ایلم تفعلو، اگر چنین کار نکردی، ولن تفعلو و هرگز هم اتیان بمانن به قرآن و معامله به قرآن و تهدید به قرآن کرده نمی تانید. نتیجه چیست؟ فتقو النار التي، بس بترسید از آتشی که التي وقودها الناس، که در گران آن انسان است. و الحجاره و سنگ اعدت للكافرین، آماده و تیار کرده شده است برای کافران. فا این لم تفعلو، اگر شما با قرآن کریم فا این لم تفعلو تحدی نکرده، باز هم با مخالفتتان به پیش رفتید و یقین داشته باشین ولن تفعلو و هرگز هم نمیتونی با قرآن تحدی و چلنج بتن، این ممکن نیست. فتقوا النار التي، پس بترسید از آتشی که التي وقودها الناس، در گرانش انسان است. وقود با فتحه واو، وقود این به معنی در گران است. وقود در دادن است. وقود و الحجاره و سنگ. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه و روایتی که از علامه ابن کثیر رحمه الله می کنند نیه که والحجاره مرادش گوگرد است، یعنی آنچه که بسیار زود در می گیرد. کل چیزی که اوجا در می گیرد، آتشش مانند این باروت و رزود که در می گیرد، این یک چیزی است، عادی آتش هم نیست. و جمعی از علما می فرمند که مراد آلهه باطل است. اما کسی که تو را خدا ساختی و گفتی که اینی خدای نست و دلت سرش نرم کردی و از این طریق خودت میخواستی با خدا نزدیک بکنی، اونو معبودان سندی ایران با هم الله جل جلاله و آتش مندازد. و این کل آتش تیار کرده شده است برای کافران. کافر ترجمه کرده بودیم کسی که پت میکند حقایق را، با این حقایق روشن نباید کسی منکر میشد، ولی کسی که کافر میشد نتیجه هم اینی مبرد و عدت للکافرین. قرآن کریم عرفش هم طور است که هر جا یک طبقه را ذکر میکنه به خاطر ازی که دل جانب مقابل هم خوش شود، خود به خود به اهل جنت و به مسلمان هم یک اشاره میکند. و بشر الذین آمنوا و بشر الذین، معطوف به معنای ما قبل است، معطوف به معنای ما قبل است. و بشر الذین آمنوا، ای و انذر الذین لا یؤمنون بالنار، بترسان ای پیغمبر آنانی که ایمان ندارن با آتش. و بشر الذین آمنوا و عمل الصالحات، آنی تو مجدبت در مقابل اونها مؤمنان را، مجدبت آنانی که ایمان آوردن و عمل الصالحات و اعمال صالح را انجام دادن و عمل الصالحات کردن کارای شایسته را. این موضوع را در خوب در ذهنتان بسپارید. ارده در قرآن کریم ذکر از عمل صالح می شود، مراد چیست؟ ما وافق بکتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه و سلم. ار آن کاری که ما گفتیم این صالح است، وقت صالح است که با کتاب خدا و سنت پیغمبر چی بوده باشد؟ برابر باشد. اگر ما تو یک کار را میکنیم که با قرآن و سنت در تضاد است، کل دنیا بوده صالح است، صالح نیست. قبله را بانی ارمونه را بانی سه زده بری و گوی رقص مولاناست الله قبولش نمی کند فهمیدی؟ تمام روز عمل صالح برش بگو پول خرچ بکو بکو بکو در وطل و مردم نان بته سر چیگه پس ختم قرآن کریم است الله یک برندش قبول نمی کند زیرا الله خو می کند که یکی دشتنی رو شروع کرد الله خیره خم ختم قبول نمی کند مردم از گرسنگی می مرد یک برنج برش نمی کند ایجا در وطل و مردم نان داده رفت الله ای را قبول می کند با خدا معامله با خدا با قلب می کند الله از قلب تازه است که تو دروغ میگی خدا و مردم نشان میدی یتیم مظلوم معیوب بیچاره زنای بیوه اینها وجود دارد و تو دیگاه را پخته میکنی الله ای را قبول نمیکند بناهم و عمل الصالحات کارهای شایسته مطابق به قرآن حدیث بکنه ببین پیغمبر چی رقم خرج میکرد اصحاب پیغمبر چی رقم خرج میکرد دوستای خدا چی رقم خرج میکنن او خدا به تو نشان نمیدهد مجدبت بانانی که ایمان آوردن بعد ایمانشان را در عمل نشان دادن به کارهای شایسته ان نلهم جنات یقینا که ایشان را از جنات جنات از در لغت به معنای باغ است و در اصطلاح شرعی ما همان باغها و سرزمین صالح است که خداوند متعال بعد از ختم از دنیا برای مؤمنین اعطا می کند ان لهم جنات مریشان راست جنات ایتو جناتی که تجری می رود من تحتها از زیر درختان و اشجار آن الانهار می جویها جویها زیرش می رود تجری من تحتها الانهار الانهار الافلام عهدی است مراد چار جنتی است که الله جل جلاله او را در سوره مبارکه محمد پاره 15 اشاره کرده اونو چار چیز است که آب شیر است عسل است آب پاک است اونو مراد است مطلق نیست که الانها را رقم آب بوده باشد ان لهم جنات جنات بر روایت حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه که خطیب شربینی رحمه الله او را نقل کرده می فرمد میگه عهد جنت است جنت عهد است از پیش ما یک سوال کرده و چند وقت پیش من می را نفهمیدم بعد الحمدلله فهمیدم چند جنت است و نامایش بگیم اول جنت الفردوس در سوره مبارکه کهف آیه 10 به او اشاره میکند الله ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا هر آنانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته مطابق به قرآن و حدیث کردند است برشان جنات الفردوس دوم جنت عدن است سوره مبارکه نحل آیه 31 به او اشاره میکند جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار سوم جنت نعیم است سوره مبارکه واقع آیه 12 به او اشاره میکند السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم چهارم جنت المأواست سوره مبارکه نجم آیه 15 پاره 27 به او اشاره میکند عند سدرة المنتهى عندها جنت المأوا پنجم دار السلام است سوره مبارکه یونس آیه 25 پاره 11 به او اشاره میکند والله یدعو الى دار السلام و یهدی من یشاء الى صراط مستقیم والله یدعو الى دار السلام ششم جنت الخلد است در سوره مبارکه فرقان آیه 15 پاره 18 است قل اذلك خير ام جنه الخلد التي وعد المتقون و هفتم جنت عليون است سوره مبارکه تطفیف ان الابرار لفي عليين و بشر الذین آمنوا، مژده به ای پیغمبر آنان را که ایمان آوردن و عمل الصالحات و کارهای شایسته کردن، ان لهم جنات، که مرشان را یخدانه جنات است. از خاطر جمع آورد جنات تجلی می رود من تحت حاضر اشجار آن الانهار و نهرهای چارگانهی که در سوره مبارکه محمد به او اشاره شد. کلما رزقوا، هرگاه کلما رزقوا منها، رزقوا به معنی اعطوا، کلما رزقوا من، هرگاه داده شدن منها از امین نعمت های جنت، من ثمرت رزقا، از میوه آن جهت بهرگیری، قالو میگن هذا الذي رزقنا، این چیزی که ما از آن بهره گرفتیم من قبل و پیش، و اوتو به متشابها، و آورده شود به آن متشابها هم رنگ و هم مانند، در حالی که در مزه و در لذت هم مانند گذشته نیست. کلما رزقوا، هر که رزق داده شوند من رزق داده شوند به معنی اوتو داده شوند منها من ثمرت رزقن، از امی میوه ها یه جنت چیزی به حیث بهرگیری، قالو میگن هادا الذی رزقنا، ای خسای فرش است که ما پیش استفاده کردیم، ای خو امی میوه است که ما دیروز خوردیم، ای خو امی فلانه چیز است که گوشتی است که ما دیروز خوردیم، این تو میگن یا هادا الذی رزقنا من قبل فی دار دنیا، ای خو امو انار است که ما در دنیا هم دیده بودم، در ظاهر عمود فکر میکنند و اوتو بیه متشابه، بله همانن در جو برش آوردن میشود متشابه، در حالی که غیر متشابه و در مزه و لذت غیر از این چیز که دیروز دیده بود، چی در جنت و چی اندر بار دنیا، ولهم فیها ازواج مطهره، و برای این مردمای مؤمن و صلاحکار ازواج همسران است، مطهرتون باب تفعیل صیغه اسم مفعول است، ببینیم برای مبالغه ذکر میشه، مطهرتون بی نهایت پاک، مطهرتون ام از امراض پاک است، ام از خشونت پاک است، ام از توجه به غیر. زوج از وا جمع زوج است، اطلاقش به مرد و زن میشود، و هم فیها خالدون، و ایشان همیشه و جاوید در اون نعمت ها می باشن. الله اکبر. آلی ببینیم که این دنیا با این تمام زرق برخش در مقابل آخرت چیست؟ هیچ چیز هم نیست. والله این قسم است که امون تعبیر پیامبر ما صلی الله علیه و سلم است، به اندازه اون مردار هم نمی ارزد. ولی متاسفانه که ما سخت قایمش گرفتیم و اینو ترم بیاد بسواریم که آنچه که در قرآن کریم از تعبیر جنت می کند، در حقیقت پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم چی می فرماید؟ لا عین رأت، چشم او را ندیده، ولا اذن سمعت، گوش او را نشنیده، ولا خطر على قلب احد، در دلت هم چیزی نگشیده که چی رقم چیزی است. یک وقت در منطقه ما کدام کسی رفته بود بیرون، بعد از سفر که آمده بود گفت که فلانه جای رفتم بسیار مرا عزت کردن، نامهای امو کباب و پلو و فلانه و دستانه را بسیار زیاد گرفت و مردم ندیده بود، آخر گفت که او برادرم امی چی را هم مزه میکرد، نامش را زیاد گرفتی، بعد برش گفت که چیست چون کت خود آلی چی را گرش بودم که آلی مزه اگر را بخونم، کت خود خوب عمیق فکر کرد گفت که اتو مزن که توت واری همون توت همون جا جاد مردم دوست داشت همون را ایمان کرد، از اون بالا دیگه تفکر از مردم نمیرسی. قرآن در این جامعه تو تعبیر دارد، اینی چیزایی که ما بسیار زیاد سرش میرهیم، قرآن همین را تعبیر میکنه، غیر از اون در جنت چیزیست والله این قسم است که پیامبر تعبیر کرده، نه گوشت شنیده، نه چشم دیده و نه هم در دلت گشت. پروردگار سر ما رحم بکنه و الله ما شما را از این دور نکند. ان الله بشک آن معبود بر حق که مستجمیع تمام صفات کمال است. کلمه الله را الحمدلله فهمیدیم، و ذاتی که مستجمیع تمام صفات کمال است و معبود بر حق است، آن ذات عظیمی که همه مخلوقات در کنه از او عاجز هستند، اقا بزرگ است. آن ذات عظیمی که قلب ها به ذکرش اطمینان پیدا می کند. آن ذات عظیمی که کل مخلوق قرب از او را می خواهد. او الله به اندازه مهربان است که قرآن کریم را برای شما فرستاد، بعد به خاطر از که در ذهنتان ترخیص پیدا بکند مسائل دین، مثال ها را برایتان زد. تعداد از مشرکین گفتند که این دین، این پیغمبر که نام از خدا میگیرد در حقیقت خدا را توهین میکند. الله رسی که با او بزرگیش که باز نه یک مثال پشه را به ما ذکر میکند، باز نه مثال عنکبود را به ما ذکر میکند. خدا خود بسیار بزرگ است، مثال های کلام کلامش را به ما ذکر نمیکند، خدا فراموش کرده بودند. مثال های کلام خود به مردم کلام داده میشود، شما خیلی کلام نبوده. از این خاطر این رقم توهین ها را ذکر کرد. الله جواب برش میدهد، ان الله لا يسته، یقینا الله ابانه میورزد، الله حیانه میکند. ان الله لا يسته، امام قرطبی بگه ان الله لا يترك، الله ترک نمیکند، فرو نمیگذارد به خاطر هدایت تو. ان یضرب مثلا، این که بیان بکند، یضرب معنی یبینه، این که بیان بکند مثلا مثال را، ما بعودتا به اندازه پشه فما فوقها، یا بزرگتر از پشه یا کوچکتر از پشه. ان الله لا یستحی، حیا همان حالت است که در بین وقاحت و خجل باشد. در ما بین وقاحت و خجل این رنجه میگم حیا میگم. در لغت به معنای شرم ترجمهش میکنیم و در اصطلاح و انقباض النفس عن القبیح مخافت الذنب، همان بند شدن نفس است. در وقتی که انسان شی قبیح را ببیند یا از او اظهار شود به خاطر از اینکه دیگران او را ملامت نکند. حیا در اصطلاح و انقباض النفس عن القبیح مخافت الذنب، بند شدن نفس است بر رؤیت و یا به عمل یک زشت که به اساس او عمل انسان چی شود؟ مورد ملامتی قرار بگیرد. هر کسی که کار غلط را بکند خود به خود کوچک می شود، در وجودش هم گرمی احساس می شود، صاف می گردد. این را چی میگم؟ از چرا که می شود؟ از بس حیایش. به این اساس این حیا در حق بنده یا در وجود بنده اطلاق دارد. خب پیش الله به این شکل اطلاق نمی شود. از این خاطر است که یک ترجمه که ان الله لا یستحی ان لا یترک، الله فرو نمیگذارد، ترک نمی کند برای هدایت شما. مثال را بیان، مثال را که به اندازه پشه باشد یا کوچکتر باشد از پشه در حساست، فما فوقا کوچک بزرگتر در حساست باشد، فما فوقا یا بزرگتر از او بوده باشد. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، بزرگتر از او هم میدهد. قل انظروا ماذا في السماوات والارض، اتو باتم تعبیر میکند. ولی در رابطه حیا ام به اساس ای اطلاق ان الله لا یسته و هم به حسب حدیث صحیحی که از پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم در اختیار داریم که امام ابو داود و ترمذی و ابن ماجه روایت کردن، پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم می فرمه ان الله حی کریم یستحی اذا رفع العبد یدیه ان یردهما صفراء حتى يضع فيهما خيرا. هرنا الله که معبود بر حق است، حی کریم، زنده و با عزت است، یستحی حیا میکند انگامی که انسان دست برش بلند بکند. از الله چیزی را بخواهی ای که ای عمتو بدون ازی که دعایت قبول بکنه پایینش بگذارد. الله بر تمام خواه جواب میدهد. و به حساس ای سلف صالح چی میگن؟ میگن که ای صفت از جمله صفتهای سلبیه مقیده است و استعمال ازی در قرآن و حدیث بکار رفته، بناهن از متشابهات است. نعتقد بیهی ما به یه اقرار میکنیم. الله حیه، الله حیا میکند. چی رقم؟ که ما یلیقو به جلال وجه، طوری که به او زیبنده است. همه صفات خدا لیس که مثل شیء، هیچ چیز ماننده مخلوق از خدا نیست. از این خاطر طوری که به او زیبنده است، طوری که به او زیبنده است.